Dostępna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wyrok dożywocia usłyszał 31-latek złodziej za zabójstwo swojej partnerki. Obrona zapowiada apelację. Amerykański ambasador w Polsce ostrzega przed współpracą z Chinami. Za chwilę więcej o tym, co powiedziała w wywiadzie dla Polskiego Radia. Kończy się kampania przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi w Hiszpanii. Podsumuje ją nasz specjalny wysłannik. Jest dożywocie dla Artura W., który zabił swoją partnerkę. Wyrok zapadł przed sądem okręgowym w Łodzi. Do zbrodni doszło na łódzkim osiedlu Teofilów w sierpniu 2017 roku. 31-latek udusił 20-latkę podczas awantury. Działając z zamiarem bezpośrednim, pozbawił życia Kaję, zaciskając ręce na jej szyi i powodując dwumiejscowe złamanie kości gnykowej, doprowadzając w ten sposób do zgonu poprzedzonej przez uduszenie. Mówił sędzia Jarosław Leszczyński. Wyrok jest nieprawomocny. Adwokat skazanego, 31-latka Bartosz Tiutiunik, zapowiedział apelację. Wątpliwości były w zakresie, jak zabił. Sąd zmienił opis tego zabójstwa. Na inną motywację wskazywał oskarżony, inną motywację ustalił sąd. No i zapewne realizując obronę oskarżonego do samego końca, złożę wniosek o uzasadnienie, poczekam na uzasadnienie pisemne i zakładam, że będzie w tej sprawie wywiedziona apelacja w zakresie oczywiście co do kary. Sąd podjął też decyzję o przyznaniu 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla 4-letniego syna zamordowanej kobiety. Przed zacieśnianiem współpracy z Chinami ostrzega amerykański ambasador w Polsce, Georgette Mosbacher. W specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia podkreśliła, że kraje, które decydują się na rozwój sieci 5G przez chińskie firmy, muszą liczyć się z konsekwencjami przy wymianie informacji wywiadowczych z USA. Well, obviously we can't share intelligence. Oczywiście nie możemy wysyłać naszych informacji, mając wątpliwości, czy sieć, do której je przesyłamy, jest bezpieczna. Jeśli uważamy, że informacje przez nas przekazywane mogą być przejęte przez Chińczyków, wówczas nie podzielimy się nimi. To bardzo proste. Ambasador USA w Polsce przyznała, że stara się tłumaczyć stanowisko USA w tej sprawie polskim władzom. Jednocześnie wyraziła przekonanie, że polski rząd rozumie zagrożenie, jakie stwarzają chińskie sieci 5G. Cały wywiad na polskieradio24.pl. I zmieniamy temat. Państwowa Komisja Wyborcza rozlosowała numery list przed głosowaniem do Parlamentu Europejskiego. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin, Braun, Leroy, Narodowcy. Numer 1. Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia. 2. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO-PSL SLD N Zieloni. 3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Numer 4. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem, Partia Razem, Unia Pracy RSS. Numer 5. Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15. Numer 6. A wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 26 maja. W Hiszpanii wcześniej, już w nadchodzącą niedzielę, wybrany zostanie Parlament Krajowy. Jak podkreślają eksperci, trudno przewidzieć wynik głosowania, ale jedno już teraz jest pewne. Żadna z partii nie będzie mogła zrządzić samodzielnie. To oznacza ostateczny rozpad dwupartyjnego układu sił w hiszpańskiej polityce, który obowiązywał od upadku dyktatury generała Franco w połowie lat 70. Według ostatnich sondaży największe szanse na zwycięstwo mają socjaliści z PSOE. Na partię premiera Pedro Sancheza chce zagłosować 29% Hiszpanów. Sanchez, by utworzyć rząd, będzie potrzebował więc co najmniej jednego koalicjanta. Naturalnym sojusznikiem PSOE jest antysystemowa lewicowa Unidas Podemos. Ta jednak w ostatnich sondażach traciła poparcie. Na przejęcie władzy liczy prawica, ale jeśli potwierdzą się sondażowe wyniki, nawet koalicja trzech partii, Partido Popular, Ciudadanos i Vox, nie będzie miała większości. Eksperci podkreślają jednak, że za wcześnie by to przesądzać, bo różnice między lewicą i prawicą mieszczą się w granicach błędu statystycznego, mówi dziennikarz Carlos Sánchez Blas. Kraj jest bardzo podzielony, a to oznacza, że bez względu na ostateczny wynik czekają nas żmudne koalicyjne negocjacje, a nawet kolejne wybory, jeśli rozmowy nie zakończą się wyłonieniem rządu. Co więcej, jak pokazują niektóre sondaże, nawet 42% Hiszpanów nadal nie wie, na kogo zagłosuje w niedzielę. Z Madrytu Marcin Pośpiech.

are, Luna. I should know where we are. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Wojtek Mazolewski, audycja Jazz Fajny Jest. Od teraz do godziny 23 gramy muzykę jazzową i nie tylko z płyt winylowych. Taka jest tradycja tej audycji. I dzisiaj rozpoczęliśmy od kącika Stara Płyta. Jest to album Charlesa Lloyda, Moon Man. Winyl ten nabyłem podczas ostatnich poszukiwań podczas Record Store Day w Warszawie. W Hali Gwardii odbył się piękny market, gdzie można było zdobywać nowe, specjalnie wydane edycje na Record Store Day różnych płyt, ale również nabyć coś z klasyki. No i tym razem udało mi się złowić między innymi ten album Charlesa Lloyda. Charles Lloyd, przypomnijmy, to saksofonista. Urodził się w Memphis, w mieście o bogatym życiu muzycznym. Naukę gry na saksofonie rozpoczął w wieku 9 lat. Później przeniósł się do Los Angeles i tam kontynuował studia na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Zrobił wiele wspaniałych rzeczy w muzyce jazzowej i nie tylko, bo jak Państwo słyszeli na albumie Moon Man, również sięgał po muzykę z pogranicza rocka, bluesa. Zresztą od bluesa zaczynał. Asystował takich artystów jak B.B. King albo Bobby Blue Bland. Wrócił na scenę w latach 80. pod wpływem Michaela Petrucianiego i nagrywał wtedy i aktywnie działał z wytwórnią ECM. Do tego albumu będziemy oczywiście wracać, jeżeli się uda, nawet jeszcze dziś, ale nie mogę obiecać, ponieważ mam bardzo dużo ciekawych albumów na dzisiejszy wieczór przygotowanych i nie mógłbym nie zacząć w zasadzie, bo chciałem się najpierw z Państwem przywitać, a później zaprezentować muzykę artysty, który bardzo wiele dla mnie znaczy. Osobiście, ale myślę, że dla wielu z Państwa również. Zaledwie parę dni temu obchodziliśmy 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy, który tak nieoczekiwanie, w tak nagły sposób 50 lat temu odszedł z tego świata, pozostawiając po sobie mnóstwo wspaniałej muzyki i wiele niewyjaśnionych historii, z którymi zmagają się dzisiaj dziennikarze, pisarze i każdy z nas czasami zadaje sobie pytanie, dlaczego? Wtedy dlaczego w ten sposób, dlaczego tak? Ale ja osobiście najbardziej lubię słuchać jego płyt i to oczywiście zaczynając od Astigmatic przez całą wspaniałą paletę jego muzyki filmowej, którą zapewne Państwo również bardzo, bardzo dobrze znają. Ale na dzisiejszy wieczór przygotowałem bardzo ciekawy utwór. Rozpoczyna się w nim album Krzysztof Komeda Czciński w radiu. Polskie Radio wydało właśnie takiż to album i rozpoczyna się on etiudą z baletu jazzowego. 6 minut i 6 sekund. Thank you. Jazz fajny jest. Krzysztof Komeda w radiu. Tak nazywa się płyta, z której wysłuchaliśmy właśnie utworu pod tytułem Etiuda z baletu jazzowego. Wybrałem ten utwór, ponieważ wreszcie mogliśmy posłuchać w takim spokoju Krzysztofa, jak gra na fortepianie. Oczywiście mogliśmy też wysłuchać sola na kontrabasie, które zagrał dla nas Roman Dylong, zwany Guciem, oraz Rune Carlson na perkusji, o którym zawsze bardzo ciepło wypowiadał się Krzysztof Komeda. Nagranie z roku 1962. Oczywiście polecam płyty Krzysztofa Komedy i muzykę filmową, płytę choćby nawet Astigmatic, którą uwielbiam. I to od najmłodszych lat, bo miałem to szczęście, że była. I słuchaliśmy jej namiętnie z kolegami, robiąc spotkania i dyskusje później o tym, co się w tej muzyce dzieje i jak to na nas działa. Tak to się kiedyś robiło. Był jeden gramofon na ulicy albo na osiedlu. Czasem jedna płyta, którą ktoś miał, jeżeli chodzi o Astigmatic, to miał mój ją kolega fotograf i z nim żeśmy robili takie sobie przesłuchania albumów. Tutaj na tej płycie jest jeszcze bardzo ciekawa wypowiedź na tyle okładki Tomasza Stańko. Fenomenem komedy było i jest to, że trudno jednoznacznie powiedzieć, w którą stronę zmierzał wówczas i gdzie artystycznie oraz stylistycznie byłby dziś, gdyby żył. Bardzo słuszne pytanie i myślę, że dla każdego z nas otwiera wyobraźnię totalnie. I dalej Tomasz Stańko mówi: Krzysztof Komeda wszedł do bardzo elitarnego kręgu twórców muzyki filmowej hollywoodzkiego, bardzo hermetycznego, samoistnie strzegącego swojej niezależności. Wszedł tam z Romanem Polańskim. Pojawił się w miejscu, o którym inni jedynie marzą całe życie. A on na amerykańskim starcie był już na szczycie. Gdzie by był, co by robił teraz? Nie wiadomo. Tomasz Stańko twierdzi, że Krzysztof Komeda wszedł drogą ku filmowi i tam byłby nadal. On kochał muzykę filmową i kochał film. A to była miłość odwzajemniona. No i, my kochamy Krzysztofa Komedę i Tomasza Stańkę, również, którzy razem zresztą nagrywali wspaniałe rzeczy. Proszę Państwa, nie tylko takie wspaniałości w archiwach Polskiego Radia można znaleźć. Kolejny album, bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć. Bardzo dziękuję Tytusowi Asphalt Records za to, że mi go zatrzymali, bo tylko 500 sztuk jest tego albumu, a robi furorę na całym świecie. Sound by Sound Records wydało album grupy Crash pod tytułem Kakadu Lost Tapes 1977-1978. To są wcześniej nigdy nie publikowane nagrania zespołu pochodzącego z Polski. Jazz, rock, funk, nazywać to można jak się chce, ale brzmi to tak. We'll be right back. Crash. Polski zespół z lat 70. we wcześniej nigdy nie wydawanych na winylu nagraniach odnalezionych w archiwach Polskiego Radia w audycji Jazz Fajny jest bardzo, bardzo dobry album. Polecam gorąco. Nazywa się Kakadu. Grupa Crash. Przypominam, I tak, zapędziliśmy się dzisiaj tak daleko, że zapomniałem zaprosić Państwa do komentowania dzisiejszej audycji na social mediach. Zapraszam na Instagram, zapraszam na Facebooka. Jestem ciekaw, jakie Państwo znaleźli płyty na Record Store Day, jakie udało się zrobić zakupy. Ja wszystkiego nie będę wymieniał, ale będę puszczał w każdych kolejnych audycjach to, co tego dnia udało mi się zdobyć. W każdym razie to był bardzo miły dzień. Miło było widzieć tak wielu fanów płyt winylowych w sklepach muzycznych i w hali Gwardii, gdzie wielu też takich krążących sprzedawców z płytami, którzy poszukują dla mnie również czasami pewnych skarbów, którymi ja później z przyjemnością z Państwem się dzielę. Powiem jeszcze w tej przerwie tylko tyle, że jeden z portali o grupie Crash napisał w ten sposób. Jeden z najciekawszych zespołów jazzowo-rockowych zza żelaznej kurtyny, pochodzący z Polski, zespół wystąpił z Sonny Rollinsem w latach 70. i zdobył nagrodę na największych europejskich festiwalach Kakadu. Składa się z utworów nigdy wcześniej nie wydanych na winylu. Będąc niesamowitym połączeniem jazz rocka i funku, album jest pokazem niesamowitego brzmienia zespołu w jego najprawdopodobniej najlepszych latach. Całkowicie absorbująca perkusja, przenikliwy dźwięk trąbki, saksofonu, gitary i klawiszy, któremu towarzyszy niezwykle charakterystyczny wokal w jednej z piosenek. Ja bym powiedział szczerze, świetny bas, bo jakoś tak się dzisiaj złożyło, że i w utworze Krzysztofa Komedy mieliśmy solo basu i przed chwilą również pięknie plumkał, że tak powiem, basik w tym utworze. W kolejnym również zabrzmi i zagra na nim piękna dziewczyna, Lady and Man. Teraz w Jazz Fajny Jest. Currumbin. W Jazz Fajny jest. To kolejna płyta, którą trzeba mieć w domu. Tak mi się wydaje. Utwór Lady and Man wybrzmiał przed chwileczką, a ta piękna linia basowa została nagrana i zagrana przez Laurę Lee, której towarzyszy Mark Spear na gitarze i Donald Jackson Jr. na perkusji. Trio, ale brzmi wspaniale. Muzyka, czy to w samochodzie, czy w domu, czy przy kawie, czy gdziekolwiek. Naprawdę mam takie wrażenie, że idealnie się wpisuje w ten czas. Tak po prostu udało im się złapać to coś i pogodzić chyba różne stylistyki, różne zapotrzebowania słuchaczy, bo i fani jazzu słuchają tej płyty namiętnie, i fani rocka, i fani elektroniki, fani dobrych produkcji, ładnych wokali, fajnych zespołów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Płyta do dostania w dobrych sklepach muzycznych na pewno. Side One w centrum Warszawy na przykład, polecam. Można tam zawsze wybrać coś dobrego. Proszę Państwa, za chwileczkę premiera w audycji Jazz Fajny jest i to bardzo dobrej płyty, którą wypatrzyłem podczas zakupów w Londynie. Wspaniała okładka. To ważne również w płytach winylowych. Czasami bardzo, bardzo jest to swego rodzaju dzieło sztuki. I widziałem z tą okładką ostatnio zdjęcie Gilesa Petersona na jego social mediach między innymi, więc jutro zapraszam na swoje. Tam będą na pewno okładki płyt i cała playlista na Instagramie i na Facebooku. A teraz posłuchajmy. Heira. Following the Nile north to the peak, where Simeon's brother meets Solomon and Sheba's trees. Eucalyptus tall and narrow blur my eyes, but they shade us as we climb to the mist. Winding road. Do I on the road, on the road. as the children run, waving dreams away as the asphalt fades the night into a memory. Close to the edge of the canyon green, close to the co państwo na to? Jestem bardzo, bardzo ciekaw państwa komentarzy na temat tego utworu. Lima Limo. Taki nosi tytuł. I tak nazywa się wytwórnia, w której została wydana ta płyta Lima Limo. Przypomnę, Lima Limo Records. Przypomnę, wspaniała okładka. Jutro obiecuję na social mediach, Instagram, Facebook pojawią się wszystkie okładki. Cała tracklista artystów i utworów, jakie gram dzisiaj w audycji. Jazz fajny jest. Zespół powstał w Londynie w roku 2000. Poznali się muzycy grając w zespołach jazzowych, w big bandach, asystując u takich muzyków jak Amy Winehouse, Flying Points czy Eric Lau. W roku 2016 powołali właśnie swoją wytwórnię Lima Limo Records i od tamtej pory wydają z sukcesami sami swoją muzykę, sami ją tworzą. Zaczęło się od zwykłych jam session, ale energia i magia, jaka zaczęła wynikać z tych spotkań, zainspirowała ich na początku tego nowego tysiąclecia do tego, żeby po prostu razem już tworzyć. No i stworzyli takie malutkie arcydzieło, moim zdaniem. Nowa płyta brzmi w całości wspaniale. Utwór, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, moim zdaniem bardzo pięknie utkany. Z takich delikatnych ruchów na instrumentach i strun głosowych, ale poruszających niebo i ziemię. Hejra za nami, a teraz wracamy na nasze podwórko, bo podczas swoich wędrówek na Record Store Dayu miałem okazję również spotkać wielu wspaniałych twórców tego środowiska muzycznego i winylowego w Polsce, a jednym z nich niewątpliwie jest Jaki Grochu, czyli Marcin, twórca wytwórni You Know Me Records. Tam bardzo wiele ciekawych płyt się ukazuje, ale on w każdym razie polecił mi teraz Sonar. I z tej płyty posłuchamy teraz utworu rozpoczynającego Listen Up. Their head low. Listen up. Sonar z płyty Torino, proszę Państwa, w audycji Jazz Fajny Jest. To płyta z You Know Me Records. Bardzo gorąco polecam tą wytwórnię, bo bardzo dużo robi ciekawych płyt na winylach. Przede wszystkim to jest bardzo ciekawe. Lena Osińska zaśpiewała tą piosenkę i również pisała teksty razem z Wandą Berger. Za produkcję muzyczną odpowiada Łukasz Stachurko, a na perkusji gra tutaj od czasu do czasu Rafał Dudkiewicz. No, więc to było jedno spotkanie, a kolejne spotkanie podczas Record Store Day'a. Już Państwa pytałem, prawda, jakie były Wasze. Bardzo jestem ciekaw i dziękuję za Wasze komentarze na social mediach. A propos tego, dzięki temu może i mi się uda złowić coś nowego. Czemu nie? Proszę spróbować mnie zaskoczyć. A teraz kolejne spotkanie, bardzo ciekawe. Proszę nie regulować odbiorników, to pierwsza moja prośba, bo to może zabrzmieć dziwnie. Ale przypomnę, nasza audycja nazywa się Jazz Fajny Jest i taką muzykę będziemy tutaj grywać. To będzie płyta z wytwórni Bocian Records, bo to było moje kolejne spotkanie. To jest wspaniały człowiek prowadzący tą wytwórnię, bo wydaje muzykę naprawdę, że tak powiem, wybitną, ale niełatwą, z różnych stron świata. To będą artyści teraz z Norwegii. Ten dźwięk, który Państwo usłyszeli, to jest saksofon, a gra na nim Matt Gustafsson. A towarzyszy mu Paul Nielsen Lof na kongach i perkusji. Teraz na parę minut pozostawiam Państwa z tym duetem i muzyką Free Improv. W Jazz Fajny Jest.